چلو پھر سے آپ ثابت کریں گے. ایک تو وہی پہلا جو میں نے بتایا ہے اس کا جواب, کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ہمارے اور ان کے حمال اور دماغ برابر ہو گئے, الا بحقہا, لیکن جو حق ہے اس کو ہم دیکھیں گے. تو اس سے اگر وہ ضروریات دین کا منکر ہے تو ہم اس کو مرتد کی حیثیت سے سمجھیں گے, اسی لیے حضور نے الا بحقہا کی قید لگائی. دوسرا مسئلہ یہ کہ نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کے احکام ظاہر پر ہیں, منافقین کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام چشم پوشی فرماتے انہی قوانین کے مطابق. جب چشم پوشی کا قانون ختم ہو گیا تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو علیحدہ کر دیا. تو یہ عام طور یہ پیش کر دیتے ہیں کہ دیکھو حضور کو فلاں موقع پر علم نہیں تھا اور حضور کو اختیار نہیں تھا, یہ نہیں کیا اس کے ساتھ, یہ نہیں کیا. تو آپ کہیں گے کہ آپ نے پہلے تو یہ قانون بنایا ہے کہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کو اپنی ذمہ داری میں لے لو. تو وہ جب تک یہ قانون چلتا رہا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب پر, یہ آیت جب نازل ہوئی تو یہ احکام منسوخ ہو گئے. اب ہم جو مرتد ہوگا اس کو ارتداد والی سزا دیں گے. لیکن اس کے باوجود بھی میں مختصر سا آپ کو تبصرہ سنا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا. اب صحابہ نے عرض کی حضور نماز کم ہو گئی ہے, آپ نے فرمایا نہیں. اسی حالت میں پھر آپ نے قبلے کی طرف منہ کر کے بقایا نماز پڑھی, آخر میں یہ فرمایا کہ جو میرے سامنے بات آئے گی میں تمہیں خبر دے دیا کروں گا, لیکن چونکہ میں ایک بشر ہوں تمہارے جیسا, میں جو بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو, جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلایا کرو. اچھا اس کے بعد تو بات واضح ہے, انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسونا. تو پہلے آپ کو کہا گیا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے قائل ہیں, اس کا انکار کسی بندے نے نہیں کیا ہے. البتہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہماری جیسی نہیں, اسی لیے آپ کا ہر لفظ, آپ کا ہر فعل, ہر قول, ہر عمل, ہر متعلق اس کی حقیقت اپنی ہوگی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسا کما تنسونا فرمایا ہے, میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو, یعنی تمہاری بھول اور میری بھول زہر میں برابر ہے. یعنی وہ فعل جو کہ بھولنے والے ہوتے ہیں اسی کیفیت سے میں بھی بھولتا ہوں. اب ہم یہ کہیں کہ بھئی کیفیت کو دیکھ کر حقیقت برابر مانیں, یہ جہالت ہے. اب میں آپ کو اس کے بارے میں تنقید سناؤں کہ بھئی نسیان ہمارا پیدا ہوتا ہے ضعف دماغ سے. یہ ہمارے حکیم صاحب بیٹھے ہیں اور اطباء ڈاکٹر لوگ جو ہیں اس کی تحقیق کرتے ہوئے سمجھاتے ہیں کہ جس کو نسیان کا مرض ہوگا وہ دماغ کی کمزوری کی وجہ سے ہوگا, عقل کی کمزوری کی وجہ سے ہوگا. یہ انسان کے لیے آپ جتنے طب کی کتابیں پڑھیں, طب اکبر ہے, میزان طب ہے, آگے صدیدی نفیسی ہے, شرح اسباب ہے, تمام جتنا اطباء کی کتابیں ہیں ان میں آپ دیکھیں گے تو وہ یہی کہیں گے النسیان من ضعف العقل و من ضعف الدماغ, عقل اور دماغ کی کمزوری کی وجہ سے بندے کو نسیان پیدا ہوتا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو شخص کہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ضعف دماغ تھا وہ کافر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضعف عقل کا کوئی قول کرے تو وہ بندہ کافر ہے, کیونکہ حضور ہر نقص سے, ہر عیب سے, ہر کمزوری سے پاک ہیں. تو اسی لیے اب ثابت ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسیان ہمارے نسیان جیسا نہیں ہے. تو لا محالہ ہم اس نسیان کو کس پر معمول کریں گے؟ عدم توجہی پر. ٹھیک ہے, کیوں؟ اس کے اطلاقات قرآن میں آ چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے بھی یہی فرماتا ہے, نس اللہ فنا سے یہوں, انہوں نے اللہ کو بھلایا اللہ نے ان کو بھلا دیا. ایک نہیں آپ درجنوں آئے تھے قرآن میں جمع کر کے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں ان کو بھول جاؤں گا. تو اب مانا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے سوائے عدم توجہی اور عدم شفقت کے اور کوئی بانی نہیں سکتا ہے, کیونکہ وہاں ضعف دماغ یا ضعف عقل کی بات کرے تو اور ڈبل کافر بنے, کیونکہ اللہ تعالیٰ دماغ سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ عقلیہ سے پاک ہے, منزہ ذات ہے. تو جیسے وہاں ہم نسیان کو عدم توجہ کے معنی میں ضروری اور لازمی قرار دیں گے, یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ضروری اور لازمی قرار دیں گے. کیوں؟ خود سرکار نے اپنی اس مسئلے کی نسیان کی تشریح فرمائی ہے. اب مؤطا امام مالک اور شفا قاضی ایاز اور اسی طرح موائب لدنیا اس میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ انسا کما تنسون, میں انسا میں بھولتا ہوں, ولا کہ فرمایا میں بھولتا ہوں نہیں, بھولتا نہیں ہوں, لم انسا میں بھولتا نہیں ہوں, ولا کہ انسا لیکن میں بھلایا جاتا ہوں, لے اس تنہا تاکہ میری سنت قائم ہو, یہ موطا امام مالک کے الفاظ ہیں, اور اس پر جو ہے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے توثیق فرمائی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. اور ویسے بھی موطا جو ہے وہ تو امام بخاری ان کے تابع ہیں, کیونکہ انہوں نے جو صحیح کتاب لکھی ہے ان کی صحیح کو دیکھ کر, کیونکہ وہ صحیح موطا پہلے ہے. تو اسی طرح سرکار نے فرمایا میں بھولتا نہیں, بھلایا جاتا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالی میری سنت کو جاری کرے. اور قرآن پھر اس کی توثیق کرتا ہے کہ اللہ تعالی فرمایا ہے لا تنسا الا ما شاء اللہ, تو نہیں بھولتا مگر وہ جو اللہ چاہتا ہے. تو اب یہ سوال اللہ پر وارد ہوگا نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, کہ بھئی اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی نسیان کا قانون وارد فرمایا ہے, توجہ سے دوسری طرف ہٹائی ہے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے فائدہ ہو جائے. جیسے کہ میں نے آپ کو کل سنایا تھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آمدن اس فعل کو عمل میں لاتے تاکہ امت کا بھلا ہو. کیوں کہ آنے والی نسلوں میں ڈالڈا کھانے والے خشکی کے مارے بار بار نماز میں بھولیں گے. اب آپ دیکھ رہے ہیں پہلی صدیوں میں یہ بہت کم واقعہ ہوتا تھا, اب کوئی ایسا نمازی ہوگا جو اپنی نمازوں کو ہفتے میں کبھی ایک دو دفعہ بھول نہ جاتا ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے حال پر رحم فرماتے ہوئے نسیان والا فعل عمل میں لایا تاکہ قیامت کے دن جب میری نماز پیش ہوگی تو اللہ تعالیٰ تو اس نماز کو نہیں ٹھکرائے گا بلکہ قبول فرمائے گا, تو پھر اور نمازوں کو ان کے پیچھے لگنے کا موقع مل جائے گا, اور میں کہہ سکوں گا کہ اللہ اگر میری نماز قبول کی ہے تو جو اس کی اقتدا میں پڑھی گئی ہیں ان کو بھی قبول فرما لے. تو حضور نے تو الٹا امت کے لیے احسان عظیم فرمایا ہے. تو آپ جس طرح کے میں نے تمیز باندھی ہے, جس طرح کے میں نے آپ کو قوانین اور قاعدے بتائے ہیں, اور اس کے بعد پھر نسیم و ریاض کو آخر میں اٹھا لیں, وہ تصریح کرتے ہیں اسی حدیث شفا کے ماتحت. شفا میں بھی یہ الفاظ ہیں انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسونا, تو یہ تشبیہ من وجہن ہے. کما تنسونا جیسے تم بھولتے ہو, تو تشبیہ من وجہن ہوتی ہے, من کل الوجوہ نہیں ہوتی. یعنی جیسے تمہارے نسیان کا عام قاعدہ یہ ہے کہ خلاف قانون کے عمل کیا جائے, بھائی کام کرنا یہ تھا تو وہ کر لیا, لفظاً جو ہے وہ میرا نسیان تمہارے مشابہ ہے لیکن میرے اس نسیان کی حقیقت اور ہے, تمہارے نسیان کی حقیقت اور ہے. یہ غور کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آمدن اس طرح سے فرما دے تاکہ امت کو سہولت ہو جائے, امت کو سہولت کے لیے سرکار اس طرح سے عمل دے. تو اس طرح عمل کرنے کے بعد نسیان کا معنی کیا ہو گیا؟ نسیان کا معنی عدم توجہ ہی کے ہو گیا, کیونکہ آپ پہلے طب کے قاعدے قانون پیش کریں گے نا, تو اب دوسرے رنگ میں آئیے کہ ہمارے نسیان کے بعد قبلے سے منہ پھر جائے تو ہماری نماز ختم, ہم گفتگو کرنے لگ جائیں ہماری نماز ختم. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من وجہ تشبیہ دی, ہم دلائل یہ قائم کریں گے, من وجہ تشبیہ قائم فرمائی ہے. کیوں؟ آپ قبلے سے بھی منہ پھیر لیا ہے, گفتگو بھی فرمائی ہے, اور اس کے بعد نماز پڑھ لی, اور نماز آپ کی بھی ہو گئی صحابہ کرام کی بھی. اسی سے فقہا نے امام شامی اور دوسروں نے ثابت کیا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر کوئی نماز چھوڑ کر قبلے کی سمت کو بھی چھوڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے, اس کو گھنٹے درمیان میں گزر جائیں, تو اس کی نماز نہیں جائے گی بلکہ وہ ان کی گھڑیاں نماز میں داخل ہوں گی. کیوں؟ وہ قبلے کی طرف نہیں گیا بلکہ قبلے کے قبلے کی طرف گیا. وہ قبلے کے قبلے کی طرف جانے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی وہ اپنی نماز کو اور زیادہ مکمل کامل کر رہا ہے. تو جب آپ یہ انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسونا بڑی حدیث یہ پیش کرتے ہیں, لیکن آپ پہلے اپنے ان دلائل کو مضبوط کر لیں, نسیان کا ترجمہ کرائیں, سر نسیان کے ترجمے کے بعد پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالی والے نسیان کے آیات پیش کریں, ان آیات کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے شفقت کے دلائل قائم کریں, اور اس کے بعد پھر نبی کریم علیہ السلام کے اس نسیان کو تشبیہ من وجہن پر معمول کرنے کے یہ آخری دلائل قائم کریں. اس پر میں نے رسالہ لکھا عین النسیان فی النبی آخر زمان, یہ ایک رسالہ ہے, اللہ تعالیٰ توفیق دے گا چھپائیں گے, آپ ان دلائل کو اور مزید دیکھیں گے. تو اس میں مختصر سی تقریر تھی جو آپ کے ذہن میں میں نے ڈال دی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لکھنے کی اور اس کو یاد کرنے کی اور مخالفین کے منہ بند کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین تو کہہ دو, اسی لیے تو ہم کہتے ہیں حضور حضور ہے مظہر خدا. اللہ تعالیٰ کی اس لیے درمیان میں دلیل پیش کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ حضور کو دیا ہے ان کی کمی جو ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات کی کمی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہی حکم فرمایا ہے کہ ان کی اطاعت میری اطاعت ہے، ان کی بیعت میری بیعت ہے، اور ان کے پاس حاضر ہونا میرے پاس حاضر ہونا ہے، اور ان کا حکم میرا حکم ہے. تو گویا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عکس جمال خداوندی ہیں. تو جو انسان عکس میں عیب تلاش کر رہا ہے تو وہ در حقیقت حقیقت کو کیسے عیب تلاش کر رہا ہے، شیشے میں عکس آ جاتا ہے، حالانکہ وہ شکل بے عین ہی بھی نہیں ہے، عین ہی بھی ہے. میں نہیں اس لیے نہیں ہے کہ احکام اس پر مرتب نہیں ہو سکتے. مثلا بھئی کوئی شخص کہا کہ میں نے لڑکی اس کو دی ہے نکاح نہیں ہوگا، میں نے لڑکی اس کو دی ہے نکاح نہیں ہوگا، اور میں نے اس کو یہ مان کیا ہے کام نہیں ہوگا. تو اس ہم جو کہتے ہیں حضور علیہ السلام نہ خدا ہیں نہ انوار تجلیہ سے جدا ہیں، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ عین خدا ہو گئے ہیں. تو اسی لیے جو پھر یہاں پہ کہتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا ابرو یہ ٹیڑھے ہیں، یہ اچھے نہیں ہیں، تو یہ اس عکس کا نہیں ہے عیب تلاش کر رہا، بلکہ اس ذات کا کر رہا ہے. چلو جی.